Ruta 66. Benvinguts, amics, a una nova edició de Ruta 66, un espai musical amb una gran predilecció pel so americà. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I avui us portem un especial monogràfic dedicat als The Mavericks. Comencem amb el single de debut de l'any 91, This Broken Heart. Després, From Hell to Paradise, cançó que donava títol al segon àlbum, és del 1992. I dos anys més tard treien el seu primer disc de platí, que també escoltarem, What a Crying Shame. taken 30 years to make. They tried to keep forever what was never theirs to take. Well, I cursed and scratched the devil's hand as he stood in front of me. And one last drag from his big cigar, and he finally set me free. From hell to paradise, how long has been the price? From hell to paradise, how long has been the price? Crime. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui els nostres convidats són la desapareguda banda de Florida, The Mavericks, al capdavant Raúl Malo. Ara mateix ens trobem al 1994 i amb el seu disc més exitós, What a Crying Shame. Tot seguit, tres èxits encadenats que pertanyen a aquest treball. There Goes My Heart, Oh What a Thrill i una versió que feien de All That Heaven Wall Alone, original de Bruce Springsteen. There goes my heart. Don't refuse me. Oh, I'm 66, Camí del Sud. Continuem amb la música d'arrel americana. Avui amb els nostres convidats de Mavericks. En 11 anys d'història van enregistrar 6 àlbums d'estudi. El quart treball, titulat Music for All Occasions, els va catapultar a l'èxit també fora de les seves fronteres. A dins d'aquest disc trobem grans composicions que escoltarem. Missing You, després la popular Here's Come the Rain i la festiva All You Ever Do Is Bring Me Down amb la gran col·laboració de Flaco Jiménez a l'acordió. It hurts to be every day that you've been gone, I tell myself there'll be someone else, but that won't do. Each night that passes by, I long to hold you tight. I can't let go. Oh, don't you know I'm missing you. Sometimes I fool myself and make believe that when you're in his arms, you'll think of me. Though you're not here with me, I still want what used to be. I need you so. Missing you. Thank you. you know I'm missing you. I need you so. Oh, don't you know I'm missing you. Missing you. Ruta 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Això és Ruta 66 i avui escoltem els grans èxits dels desapareguts de Mavericks i amb el seu country alternatiu amb influències llatines. Anem per tres més. The Writing on the Wall, del 95. Després, des de la banda sonora del film Michael, la cançó I Don't Care If You Love Me Anymore. I la tercera va ser un gran èxit a Europa l'any 98. Dance the Night Away. Teardrops start to fall. There ain't no use in your denying. I can read the writing on the wall. My heart has got that lonesome feeling, and every day you're out there having fun, and I'm the lonely one, 'cause you don't care anymore. I know there's someone there beside you. I can tell when my teardrops start to fall. Now the wells run dry for me, so I must leave you. 66. Continuem el nostre viatge setmanal per la ruta 66 amb Paul Deacon, Nick Cave, Robert Reynolds i Raúl Malo, és a dir, The Mavericks i la seva discografia. Tot seguit des de l'àlbum Trampoline del 98, To Be With You, i després un parell de versions incloses al recopilatori The Best of the Mavericks de l'any 1999, Think of Me When You're Lonely, original de Don Rich, i Here Comes My Baby, de Cat Stevens. A shoulder to cry on, someone to lean on, someone to take you away. Someone to talk to, and somewhere to walk to. I need to remind you some. You need me, I'll make the time to be with you, to be with you. A night to remember, the rain in September, I wanna share it with you. The month by the ocean, we swore our devotion would make all our wishes come true. Oh, sharing with you. Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana, dedicada als The Mavericks. Per acomiadar-nos, escoltarem I Want to Know, inclòs el disc que van enregistrar per acomiadar-se l'any 2003. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Com sempre, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. A passeu! Birds should lose their wing. I wanna know if we do it.